Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Dünyanın şu kısa, çabuk geçen zamanında bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Allah'a, dinine, insanlara vefalı olanlardan eylesin. Nankör, şımarık, nefsine düşkün olmaktan bizleri beri buyursun. Kardeşlerim, hep iman anlatılır, amel anlatılır. Erkeğin şu, kadının örtüsü şu ve imanın emareleri de şunlar deriz. Bugün inşallah Müslümanların arasında iman zafiyeti olduğu ve öyle bir yayılmaya başlamış ki her tarafı sarmış. İnşallah imanın zafiyeti ve bunun belirtileri üzerinde bir sohbet edelim. Kardeşlerim, pek çok insan kalbinin katılığından şikayet eder. Ben kalbimin katılaştığını hissediyorum. Sanki imanım yok olmuş gibi. Kur'an okurken hiç etkilenmiyorum. Günaha kolaylıkla düşebiliyorum. Namaz kılıyorum ama hiçbir tat almıyorum diye birçok insanın bu şekilde sözleri vardır veya aklına gelen düşünceleri vardır. Bunlar nelerdir? Neden böyle olmuşuz? Neden birilerini gördüğümüzde din aklımıza gelir? Yalnız başımıza kaldığımızda din aklımıza gelmez. Dinin emir ve nehileri gelmez. Neden birilerinde bir münker gördüğümüzde hemen atlarız da kendi nefsimizde, kendi hal ve hareketlerimizde, yaptığımız işlerde böyle bir şey gördüğümüzde kendimizi o işten alıkoymayız? Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, imanın zafiyeti her türlü hal ve hareketlerde meydana çıkar. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. Hakikaten kalp meselesi çok hassas bir konudur. Bu yüzden dikkat ederseniz imanın tarifinde, tevhidin tarifinde, akidenin tarifinde hep kalp ele alınır. Kalbin tasdik etmediği hiçbir amel, hiçbir söz ne yapmaz? Kabul görmez. Hatta bir münafığın tarifini dahi yaparken ne diyoruz? Kalbi tasdik etmediği halde diliyle ikrar eden, azalarıyla gösteren diyoruz, değil mi? Kardeşlerim, kalp çok çabuk değişikliğe uğradığı için kalp diye isimlendirilmiş. Onun için Rab aleyhissalatü vesselam Efendimiz kalp değişkenliği sebebiyle böyle aldığı için bakın ne diyor? Kalp diyor ağaca asılmış bir tüy gibidir. Rüzgar onu ne tarafa çevirirse o tarafa döner diyor. Evet. Yani kalp çok keskin dönüşümler yapıyor kardeşlerim. Bunun için aleyhissalatü vesselam insanoğlunun kalbi eğer üzerinde melek ve şeytanlar arasında cereyan eden mücadele kızışmış ise kaderden bile daha hızlı bir dönüşüm yapar diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde Adem oğullarının kalpleri diyor Allah'ın iki parmağı arasında tek bir kalp gibidir. Onu dilediği yöne çevirir diyor. Ve arkasından şöyle dua ediyor ki biz de inşallah her zaman bu duaya devam edelim. Ey kalpleri diyor yönlendiren Rabbim, kalbimizi sana itaata yönlendir. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, kalbin dönmesine sebep birçok işaretler vardır. Ki bu da imanın zayıflığına işarettir. Bunun sebepleri vardır ve dinde de muhakkak tedaviye muhtaç halleri vardır. Bunlara hakikaten dikkat etmek gerekir. İman zayıflığı, hastalığın en belirtili, en çok göstergesi olan hallerdendir ki, insan bu halde iman zayıfladığı zaman, günah işlemeye, haram kılınmış şeylere iştiyak duyar. Allah'a karşı isyan içinde olanların bir kısmı tek bir günahı sürekli işlerken, düşünün bir sigara içeni, her gün sakalını keseni, tesettürüne dikkat etmeyeni, Müslümanların içine giderken başkalarının içine giderken başka olmayı, bunlar hep imanın zayıflığından meydana gelir. İnsan çokça günah işlemeye başladığı zaman artık o günahı benimser. Alışkanlık haline gelir. Bir huy olur. Daha sonra giderek günaha alışır. Artık bu günahı işlemek kötü görülmemeye başlar ki en tehlikeli durumlardan birisi budur. Kardeşlerim, bu durumda bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, açıklayıcılar hariç ümmetimin tamamı affedilecek. Açıklayıcılar nedir diye sorulduğunda Allah'ın gecekleyin örttüğü, günahlarını gündüz başkalarına anlatanlardır. Allah gece onun günahını örter, o ise gündüz Allah'ın örtüsünü açıp günahını gösterir diyor. Allah günahın gizlisinden de açığından da uzak olanlardan eylesin bizleri. Kalbin katılaştığını ve haşinleştiğini hisseden birisi çok dikkat etmesi gerekir. Öyle ki insan kalbinin katı bir taşa dönüp hiçbir güzelliği ortada olmadığı, hiçbir şeyden etkilenmediğini hissederse burada çok dikkat etmesi gerekir. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala Hadid suresinde diyor ki, bizleri uyarıyor. O müminlerin diyor kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Bakın ayeti burada bırakmayıp devam ediyor. Kendisi açıklıyor Rabbimin. Sakın ola ki diyor, o Yahudiler, Hristiyanlar gibi kitaplarını arkaya atıp da kalpleri taş gibi olanlar gibi olmayın diyor. Demek ki kardeşlerim, inandıktan sonra, emir ve nehilere muhatap olduktan sonra Allah'ın Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu emir ve nehileri arkaya atma, ne demek bu? Günahları bir bir gizli aşikar işlemeye başlayıp alışkanlık haline getirme, kalbi öldürür. Her gün kapınıza, camınıza, duvarınıza beyaz olan bir yere ufacık kurşun kalemle bir siyah nokta koyduğunuzu düşünün. Bir ay sonra bakın oraya bakamazsınız. Bir sene sonra hiç bakamazsınız. İki sene sonra, işte aynen günahlar da böyledir. İşlediğiniz her günah için bir tane nokta koyun ve sonra gelin o duvara bir bakın. İşte kalplerin katılaşması, Allah'tan gelen emirlere duyarsız olması ve arkaya atması insanın kalbini kas katı yapıyor. Ama Allah Azze ve Celle o kalplerin diyor titreme vakti gelmedi mi diyor. Allah geldi diyenlerden eylesin. Evet. Veyahut bakın ayet-i kerimede, ne var ki diyor bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki İşlerinden ırmaklar kaynar. Öyle de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir diyor Bakara 74'te. Bakın, taşlar gibi örnek veriyor ama o taş dediğimiz maddeler bile Allah korkusundan ne yapıyor? Yıkılıyor, su fışkırıyor. Allah bizleri hakkıyla, ihlasla, korkuyla, huşuyla boyun eğenlerden eylesin. Kardeşlerim, kalbi katılaşmış kişi ne ölümü hatırlar ne de ölüleri görmek kendisini etkiler. Belki de bizzat cenazeyi taşır ve mezara toprak atar ama mezarlar arasında gezerken sanki taşlar arasında geziyormuş gibi kendini hisseder. İşte yaşayan ölü budur. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümü çokça zikredin, ağızların tadını keser derken günahı aşikare işleyen bir insanın kalbi o kadar ölür ki, o kadar duyarsız olur ki bir cenaze taşısa dahi hiçbir etkilenme, hiçbir his ne yapmaz, duymaz. Allah kendisine dönen ve ahireti hatırlayan, hesabı bilen samimi kullardan eylesin bizi. Her ne halde olursak olalım. Kardeşlerim, iman zafiyetinin belirtilerinden, en önemlilerinden birisi de ibadetleri tam anlamıyla yerine getirmemedir. Mesela namaz kılarken, Kur'an okurken, dua ederken zihnin dağılmasını düşünün. Bu zikirlerin anlamını tefekkür etmeden yapmayı bir ele alın. Halbuki bunlar düzenli olarak, hatta bıkkınlık verecek derecede bu duaları okumamaktır. Huşu içinde namaz kılma, huşu içinde dua etme vardır dinde. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sıkça zikrettiğimiz hadis-i şeriflerden bir tanesi, Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ve en sonunda ne diyor? Sakın mazlumun ahını alma. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor. İbn Ömer'den gelen bir rivayete baktığımızda kardeşlerim, kafir dahi olsa diyor. Şimdi hiç bu hadisin üzerinde düşündük mü? Kafir dahi olsa bir mazlumun duasından, yani bedduasından ne yapacaksın? Sakınacaksın. Neden? Düşünün, belaya uğramış birisi kendi imkanlarıyla bu beladan kurtulamayacağını biliyor. Ne yapıyor kardeşlerim? Hiç düşündünüz mü bu hadisi? Artık Allah'tan gayrı ondan bu belayı kimsenin kaldıramayacağını ne yapmış? Hükmetmiş. Kalbiyle, diliyle, bütün uğuzlarıyla ona yöneliyor, ah çekiyor. İşte bu yüzden mazlumun ahından sakının diyor. İşte bizim bütün ibadetlerimiz böyle olmalı. Namazımız da böyle olmalı ki Allah indinde kabul olsun. Dua ederken kalbimiz, dilimiz ve azalarımız o duaya iştirak etmeli ki kabul görsün. Eğer bu şekilde değilse, yaptığımız ibadetlerden gafilsek, o zaman bizde imanda zafiyetler var, göçüklükler var. Bunu güzelce bir kontrol etmek gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki, gafil bir kalb ile yapılan duayı Allah kabul etmez diyor. Bunu Tirmizi'nin Kitab-ı Dua'da bulabilirsiniz. Allah huşulu, huzurlu bir kalp nasip etsin hepimize. Kardeşlerim, yine kişinin imanının zafiyetinin en önemli belirtilerinden birisi Allah'a itaat ve ibadetler konusunda ihmalkar davranmadır. Böylesi kimseler zaman zaman ibadet ettiklerinde Allah'a ibadet ettiklerinin şuurunda olmayıp ruhsuz hareketler yaparlar. Halbuki bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler diyor. Hatırladık değil mi bu ayetleri? Nisa 141-142. Bunlar namazdaki nifak hareketlerini gösteriyor. İyilik ve ibadete mahsus zamanların geçmesine üzülmeme, bunlara özen göstermeme de örnek olarak gösterilebilir. Allah'ın bizden istediği her şeyi biz yapmaya muktedir insanlarız kardeşlerim. Yeter ki bunları yapmaya bizlerde azim olsun. Düşünün, bir insanın gücü yettiği halde bir hac ibadetini geciktirmesi onun başına ne kadar büyük bela musibet getiriyor değil mi? Ama gücü yetip yol emniyeti de olduğunda hacca giden bir insan anasından doğduğu gibi tertemiz olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bütün günahlarından arınıyor. Ama bu ibadete gücü yettiği halde yapmayan bir insanın akıbetinin ne olduğunu okudunuz mu? Ha Yahudi ölmüş, ha Nasrani, hiç fark etmez diyor. Allah ibadetleri ve mükafatlarını hakkıyla bilenlerden eylesin bizleri. Allah'a itaatkarda ihmalkarlık insana birçok bela ve musibeti getirir kardeşlerim. Ama yerine getirmeyse aynen düşünün, bir namazın misalini düşünün. Evin önünden akan bir ırmağa giren bir insan nasıl tertemiz oluyorsa namazda insanı o şekilde ne yapıyor? Tertemiz kılıyor. Ama o nehre düzgün girip yıkanmayan insanda kirler hala devam ediyorsa ve Allah Azze ve Celle'nin vay o namaz kılanların haline diyorsa, işte bu duruma düşmekten Allah bizleri beri buyursun. Kardeşlerim, Allah imanımızı artırsın. İmanı artıracak amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, kişinin ruhaniyeti çok önemlidir. İmanlı olan insanın sıkkın canlı durulması, mizacının değişmesi, kendi üzerinde bir ağırlık hissetmesi, en küçük bir şeyde öfkelenme duyması, sıkıntıya girmesi, çevresindeki insanların davranışlarından sıkılması, bunların hepsi imanın zafiyetinin bir göstergesidir. Bunları hisseden bir müminin kendini kontrol edip düzeltmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müminin bir mümine göstermiş olduğu bir güler yüz dahi ne diyor? Kulluktan ve sadakadan diyor. İman sabretme ve müsamaha göstermektir kardeşlerim. Mümin ise ülfet eden, ülfet edilendir. Ülfet etmeyen ve kendisine ülfet edilemeyen adamda hayır yoktur demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Allah bizi hayırlardan eylesin. Bunların hepsi önemli meselelerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde bakın ne diyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, yanında altından, dinardan bir şey olmayan dünyadan diyor zevk almayacak diyor. Şimdi düşünün, bu haller bizde var mı? Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldıktan sonra hemen safların arasından evine gitmesi ve evdeki 3-4 altının namazda kendisini meşgul ettiğini söyleyip onları infak etmesini düşünün. Düşünün Haşr 9. ayetin nuzul sebebini. Adam geliyor, bittim, öldüm diyor. Ne oldu ki diyor? Açlıktan öldüm diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes'i önce eşlerinin yanına gönderiyor. Enes geliyor, hiçbirinin yanında bir kuru ekmek dahi bulamıyor. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ayşe annemiz bizim diyor bir küçük bir dağarcığımız vardı. Acıktığımızda ondan arpa alır, taşla öğütür, un yapar, ekmek yapar, yerdik diyor. Bir gün diyor şunu bir tartalım dedik, ondan doğduk diyor. Allah Resulü'nün evinde diyor aylarca sıcak bir çorba pişmezdi diyor. Allah din kardeşini kendi nefsinden aziz tutan samimi kullardan eylesin. Dünyadaki bütün Müslümanların haliyle hallenmeyi bizlere nasip etsin. Nefsini, hevasını düşünüp onun peşinde gidenlerden bizleri eylemesin. Kardeşlerim, hayat ahiret hayatıdır. Ahiret hayatını özleyen, düşünen insan bütün umumen bütün Müslümanlarla meseleyi düşünme mecburiyetindedir. Sadece kendi nefsine, kendi eşine, kendi çocuğuna ve kendi yaşantısına özen verip ben İslam'dayım, ben samimi bir Müslümanım diyen bir insan sadece kendini aldatır, nereye gittiğinin bile farkına varmaz. Allah farkına varanlardan eylesin. Kardeşlerim, imanımızın zafiyete uğradığını anlamak istiyorsak okumuş olduğumuz naslarda emir ve nehi ile alakalı, kıyametle alakalı, hesapla alakalı ayetleri okuduğumuzda şöyle bir düşünelim. Bizi ne kadar etkiliyor? Eğer imanımız zayıfsa Kur'an dinlerken muhakkak sıkılacağız. Uzun süre Kur'an okumamız mümkün değildir. Her ne kadar Kur'an'ın kapağını açsak bile hemen kapatmaya çalışırız. Ama imanlı birisi, Allah'tan korkan birisi, imanını artırmak için örnek bir baba, örnek bir anne, örnek bir kardeş her gün düzenli bir şekilde Kur'an okur ve okuduğu Kur'an'dan hiçbir zaman sıkılmaz. Ama kardeşlerim, imanımızın zayıfladığını hissetmek istiyorsak o Kur'an'ın kapağını bir açmaya çalışalım. Eğer açamıyorsak, okuyamıyorsak, okuduğumuzda hemen sıkılıyorsak unutmayalım ki bu imanımızın arttığından değil. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri acısın. Bırakmış olduğu şu ağır emanetleri hakkıyla eda eden samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, hayat Kur'an hayatıdır. Ondan uzak duran hiçbir şeye yakın değildir. Sadece ateşe yakındır. Ama Kur'an'a yakın olan birisi Allah'a, izzete, şerefe, cennete, her şeye yakındır. Allah bizi uzak kılmasın. Düşünün, açtınız bir kapağı, bir Musa'nın kıssasını okudunuz. Bakın, Musa aleyhisselam gibi bir kelimullah hemen Allah'tan bir yardımcı istiyor. Güçlenmek için mi? Hayır. Seni çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Düşünün, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şeytan diyor tek kişiyle beraber iki kişiden beridir diyor. Biz hangisine talibiz? Şeytanın arkadaşlığına mı? Yoksa meleklerin, müminlerin? Allah şeytandan da, şeytanın avanelerinden de bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim, Allah'ı zikretmekten, ona dua etmekten gafil olmak imanın zafiyetindendir. Zikretmek, dua etmek imanı zayıf olan insana çok ağır gelir. Üşenerek namaza kalkar, Allah'tan ümidi keser, ben dua ediyorum, duam kabul olmuyor der. Namaz kılar, huşu duymaz. Oruç tutar, zevk almaz. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala kitabında benden isteyin diyor. Ama kardeşlerim, ufak olsun büyük olsun yapmış olduğumuz günahlar Allah'tan bir şeyi istemeyi de azaltır. Ona olan güvenimizi ne yapar? Kesmeye, yitirmeye, zayıflatmaya başlar. Bakın peygamberlerin haline. teker teker yapmış oldukları duaları bir çıkarın. İnanın bir Musa Aleyhisselam'ın bu mide aç, senin doyurmanı ister. Bu bir duadır. Ben şikayetimi sadece ona arz ediyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Her halükarında hep bir Allah'a dönme, yönelme ve ondan istemeleri var. Demek ki kardeşlerim, yapmış olduğumuz ihlaslı ibadetler Allah'a karşı ihlasla yönelmeyi ve dua etme iştiyakını da gündeme getiriyor. Eğer biz tevhidi hakkıyla kavrayamadıysak, Allah'a yönelmemiz, her halükarda ondan istememiz de zayıflıyor. İnsan kendini en güzel kontrol edendir. Birisine gidip de ben nasılım, ben hangi durumdayım, beni kötü bir yolda görürsen bana nasihat et veyahut eğer bende bir münker görürsen, eğer bana bunu söylemezsen ahirette iki elim yakandadır diye söyleyen insanların sadece kendilerini aldattığını görürsünüz. İnsan belki herkesi aldatabilir ama aldatamadığı bir yer vardır ki o da kalbidir kardeşlerim. Allah kendi nefsine hainlik eden insanlardan bizleri eylemesin. Nefsini Allah'a ıslah eden, Allah'a yönelten, boyun eğenlerden eylesin. Bakın bir orucu ele alın. Bir orucu. İnsan bedeni aç bıraktığında nefsi ne oluyor? Güçsüz kalıyor. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bekarlara evlenin diyor. Evlenemeyince ne yapın? Oruç tutun diyor. İnsanın bedeninin açlığı nefsinin de dizginlenmesine sebep oluyor. Ama insanın bedenini doyurması bu sefer nefsinin aç olmasına sebep oluyor ki işte o zaman nefis doymak bilmez hale geliyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırladık mı? Ademoğlunun diyor bir vadi olsa, bir vadi dolusu malı olsa, birini görse onu da ister, öbürünü görse onu da ister diyor. Ve gözünü ancak toprak doyurur diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bedeninin yeterince gıda ihtiyacı giderenlerden, aşırılıktan sakınanlardan eylesin kardeşlerim. Yine kardeşlerim, en önemli iman zafiyetimizden birisi de Allah'ın haram kıldıklarının işlenmesine kızmama. Zira kalpteki ateş sönünce diğer organların da Allah'ın haramlarının yıkılmasına karşı çıkması beklenemez kardeşlerim. Kişi böylece ne marufu emreder ne de münkeri yasaklar. Allah için hiçbir şeye yorulmaz, yüzünü buruşturmaz. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi fitneler diyor birbiri ardına dizilen kamışlardan örülen hasır gibidir. İnsanın kalbine peşi peşine musallat olur diyor. Peşi peşine musallat olur. Hangi kalp diyor bu fitnelerden birini içerse, bu ona nüfuz ederse, onda siyah bir leke ortaya çıkar. Ama diyor hangi kalp de bu gelen fitneyi reddederse, ona beyaz bir nokta konur diyor. Böylece bakın kardeşlerim, iki tane ayrı kalp gündeme geliyor. Biri lekeli, biri ise lekesiz. Hangisine talibiz biz? Neden dinimizi öğreniyoruz? Lekeli bir kalp olsun diye mi? Yoksa tertemiz cilalı taş gibi mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi kalp diyor onu diyor içerse o noktalar birleşir ve aynı ters dönmüş bir testi gibi olur. Bir ifadede ise bir yar kenarında düşmek üzere olan bir testi gibidir diyor. Bir testi düşse yama olur mu? Tamir olur mu kardeşlerim? Ama hangi kalpte diyor bunu reddederse yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne o kalbe zarar vermez diyor. Allah bizi cilalı taş kalbi olan o samimi kullardan eylesin. Çünkü kardeşlerim, o kalp iyiyi bilir, kötüyü de kötü bilir. Hakkı da bilir, batılı da bilir. Bu kişinin kalbinden iyiyi sevip kötüden uzak durma duygusu vardır ama öbüründen yok olmuştur. O halde iyiliği emredelim, kötülükten de nehyedelim, kendimiz de uzak duralım. Neden uzak duralım? Bakın, işlemiş olduğumuz hayır namına bir amel, şer namına bir amel dahi sadece bize has kalmaz. Eğer Sahih-i Müslim'i okumuşsanız, onun 50 no'lu rivayetinin baş tarafı bakın şöyledir. Her peygamberin, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisine tabi olan havarisi, ashabı olur diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinden neyi almışsa ona aynen uyar, neyden de nehyetmişse ondan uzak dururlar diyor. Ve peygamberler öldükten sonra da insanlara iyiliği emreder, kendileri de tutar. İnsanları münkerden nehyeder, kendileri de uzak dururlar diyor. Ama diyor, onlardan sonra bir nesil türer. Bunlar dinde emrolunmayan işleri bırakıp, emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlerle uğraşırlar diyor. Ve dinde yeni yeni bidatlar ittihaz ederler. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Selman'dan gelen bir ifadede ise kendine has bu ifade. Eğer kalpte de bir şey yoksa, yaşayan bir ölü görmek isteyen varsa ona baksın. Çünkü onda artık imanın eseri bile yoktur diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kendimizi kontrol edebilmek için, nerede gittiğimizi anlayabilmek için işte bu ölçüyü kendimize bir vurmamız gerekiyor. Bir münker gördüğümüzde o münkerin ne olduğunu anlamamız ve o münkere nasıl mani olunuyorsa o şekilde olmamız gerekiyor. Çünkü iyiliğin yayılması, tevhidin hakim bulması da senin elinde. Kötülüğün hakim bulması da senin elinde. Çünkü Allah Azze ve Celle ol deyince olmayacak bir şey var mı? Ama Allah bizim elimizden bir şeylerin olmasını istiyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Rabbim bizlere acısın kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yeryüzünde bir kötülüğü görüp de ondan hoşnutsuzluk duyan sanki onu hiç görmemiş gibidir. Ama görmediği halde ona rıza gösteren onu görmüş gibidir diyor. Bir kalbi amel olan kötülüğe rıza göstermek fiili, kişiyi o kötülüğü görüp de düzeltmeyenlerin seviyesine indirgemekte. Allah bizleri mağfiret etsin. Bu hadisi İmam Ebu Davud sahih bir şekilde rivayet ediyor. Demek ki yeryüzünde bir kötülüğü görüp de ondan hoşnutsuzluk duyma, insanın onu görmemiş gibi olmasına sebep oluyor. Ama görmediği halde ona rıza gösteren onu görmüş gibidir diyor. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Bugün yeryüzündeki münkeratlara bakın, bir de kendi halimize bakın. Allah imanımızı artırsın. İmanı artıracak amelleri bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, belki de imanımızın en çok zafiyete düşmesinin sebeplerinden birisi ortaya çıkıp boy gösterme, gösteriş yapma, kendini insanların üzerinde üstün görme hareketleridir. Bunun birçok çeşitli şekilleri vardır ki Allah bizleri mağfiret etsin. Ta Hazreti Osman'ın şehadetinden tutun, Hazreti Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in şehadetini düşünün. Ta o günden bu yana Muhammed ümmetinin içindeki en büyük fitnelerden, belalardan olmuştur. Yani insanlara başkan olmayı düşkünlük gösterip bunun mesuliyetini, tehlikesini düşünmeme. Ben de buradayım. Ben sizden daha yukarıdayım. Ben daha iyi bilirim. Ben yöneticiyim. Bu tip duygular fert olsun, bir emir olsun, bir hoca olsun, bir alim olsun, bir zengin olsun, insanın kendi nefsine verdiği zararın dışında toplulukları ne yapmış? Helak etmiş. Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizler yönetmeye pek meraklısınız. Ancak kıyamet günü pişman olursunuz. Zira yöneticiliğin öncesi iyi, sonrası pek kötüdür diyor. Evet. Hakikaten bu, kadın olsun, erkek olsun, küçük kardeş, büyük kardeş, kim olursa olsun, herkeste bu var. Ama ne diyor? Dikkat edin, öncesi güzeldir. Ama ahireti hatırlatarak mesuliyeti pek kötüdür diyor. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde size yöneticiliğin nasıl olduğunu haber vereyim mi diyor. Başı yorgunluk, ortası pişmanlık, sonu da kıyamet azabıdır. Ancak idaresi altındakilere adil davrananlar müstesna diyor. Eğer adil olursa Allah bizlerin de orada toplanmasını nasip etsin. Hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde gölgelenen o insanların birisi kim? Adil yönetici değil mi? Yaşı genç olduğu halde mescitlere giden, gizli de Allah korkusundan ağlayan, kendini zinaya davet eden bir kadına iltifat etmeyen, Allah bizleri o arşın gölgesinde gölgelenen samimi kullar olmaya layık kılsın. Ama bunun için çok çalışmak gerekiyor kardeşlerim. Çok çalışmak gerekiyor. Düşünün, Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün. Kendi nefsini o kadar ıslah etmiş ki Allah'a itaatta en ufak bir zafiyet yok. O kadar kölelik yapmasına rağmen ve Ademoğlunun güzelliğinin yarısı kendisine veriliyor. Zinaya davet edilen o kadına da Adem'in kızlarının yarısının güzelliği veriliyor. Buna rağmen iltifat bile etmedi. Ama neticede ta devletin en tepeye kadar bir yöneticisi oldu mu? Oldu değil mi? Allah isterse insanı her şekilde imtihan eder kardeşlerim. Allah vasat olan, haddini bilen samimi kullardan eylesin. Öyle haller olur ki kardeşlerim, bazen insanların nefsi mecliste baş tarafa geçmeye, etkili sözlerle başkaları üzerinde nüfuz sağlamaktan hoşlanmaya ya da hep kendisinin konuşması gerektiğini düşünmesi ve başkalarını dinlememe de insanın iman zafiyetindendir. Bu kimseler söz hakkının her zaman kendilerine ait olduğunu zannederler. Meclislerde baş tarafa geçme, mihraba yönelme isterler. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Haddini bilen, nefsini bilen, hiç kimseden kendisini üstün görmeyenlerden eylesin. İnsan hakikaten haddini bilen bir kul olursa, inanın Allah ona öyle izzet, öyle şeref, öyle haysiyet verir ki, insan oturup hesaplamaya çalışsa bunun bile hesabını yapamaz. Ama baş olma, meclislerde hep etkili sözlü olma, nüfuz sağlamaya çalışma, sadece kendisinin izzet ve şerefinin eksilmesine sebep olur, insanların nefretini alır ve kendisinden hoşlanan insanların sayısının çok az olduğunu görür. Allah bunu hakkıyla gören, nefsini ıslah eden, ahlakını güzelleştirenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hal ve hareketlerine baktığımızda, kendisinin bir meclise girdiğinde kendisine dahi insanların ayağa kalkmasından hoşlanmıyor. Düşünün, kulların kendisi için ayağa kalkmalarını arzulayan birisi Resul'ün diliyle ateşten bir eve hazırlansın diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Nasihatı sırf kendi nefsimizi ıslah edelim diye yapıyorum. En azından bir cuma, bizim bayramımız. Kendimizi şöyle bir yoklayalım. Kendimizi bir tartalım. Ve kendi öz eleştirimizi yapalım diye böyle bir sohbet yapma ihtiyacı duydum. Allah bizleri mağfiret etsin. Düzelen azıcık küçücük bir topluluk dahi olsa, bütün dünyadaki topluluğa hükmeden onları dize getiren topluluklar olmasına sebep olur. Düşünün, bir insanın, yöneticilikte hırslı olan bir insanın öyle zafiyetleri olur ki kardeşlerim, ki örneğini yaşadık. Asr-ı Saadet devrini düşünün. Kısacık bir zamanda İslam öyle büyüdü ki dünyadaki bütün kafirlerin korkulu rüyası oldu değil mi? Ama bir tane nefsine düşkün bir adam çıktı. İşte bu hallerdeyiz. Hilafet gitti, babadan oğula geçen, azı dişiyle alınan bir saltanat oldu kardeşlerim. Ne için? Başı güzel geliyor değil mi? Ortası pişmanlık, ahirette ise ateş. Buna mı talip olalım? Yoksa ahirette Allah'ın cemaline mi? Bakın, Ebu Zer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki, bana da bir emirlik ver. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu omuzundan tutup kendisine doğru yönlendiriyor. Ey Ebu Zer diyor, vallahi diyor, kendi nefsim için diyor istediğimi senin için de isterim. Sakın diyor iki kişinin üzerine emirlik dahi yapma emi diyor. Sonra yine vallahi diyor kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim. Sen git diyor Rebeze'de benim koyunlarıma git diyor. Demek ki kardeşlerim, bazı şeyler, insanda olmayan hasletler var gibi ortaya çıkıp da ben bunu yaparım, ederim deme, hem kendini helak etme hem de başkalarının helak olmasına sebep oluyor. Onun için İslam'da emirlik liyakatlandır, atamayla değil. Kim layıksa o olur. Ne zaman ki atamaya, babadan oğula geçmeye başladı, işte bu hallerdeyiz. Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Hem kendini eğiten, hem neslini eğiten, ihmal etmeyen samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Yine kardeşlerim, imanın en önemli zafiyetlerinden birisi cimrilik ve pintiliktir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında hep Medineli Ensar'ı, sahabeleri övmüştür. Kendileri diyor zaruret içinde bulunsalar bile din kardeşlerini kendi nefsine ne yaptı? Tercih ettiler. Allah bizleri mağfiret etsin. Onlar paylaşarak cenneti hak etti kardeşlerim. Açın Tirmizi, malını topluyor. İşte malım diyor, yarısı senin. İşte eşlerim diyor, hangisini istersen boşayayım, iddetimden sonra senin diyor. Görüyor musunuz imana? Allah onları mağfiret etsin. Sahabe ne diyor? Allah eşlerini de malını da sana hayırlı kılsın diyor. Allah onlardan razı olmuş. Rabbim bizlerden de razı olacak amelleri işlemeyi nasip etsin. Kardeşlik bu kardeşlerim. Kardeşlik bu. kendi nefsine kardeşini tercih etme. Bakın, bunlar böylece kurtuluşa ermiş. Yani nefsinin cimriliğinden, zafiyetinden kurtulmuş, nefsinin cimriliğinden sakınmış, kurtuluşa ermiş. Ama cimriliğe sevk eden amiller de imanın zafiyeti kardeşlerim. İmanın zafiyeti. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en yakın, bakın Nesi'nin Kitab-ı Cihat'ta bulursunuz. Ne diyor bakın? Bir kulun kalbinde cimrilikle iman bir araya gelmez diyor. Allah bizleri affetsin. Allah bizleri mağfiret etsin. İnanın bu hadisi okudum okuyalı her zaman korkarım. Bir kulun kalbinde diyor cimrilikle diyor iman bir araya gelmez. Allah bunu unutmayanlardan eylesin. Cimriliğin tehlikesine ve insan nefsindeki tahribatına bir bakın kardeşlerim. Bunu anlamak için herhalde yine Kur'an'a sünnete gitmek gerekir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, cimrilikten sakının, cimrilikten sakının diyor. Çünkü sizden öncekileri cimrilik helak etti. Onlara cimrilik emredildi, yaptılar. Akraba ziyaretlerini kesmeleri emredildi, yaptılar. Ve günah işlemeleri emredildi, onu da yaptılar diyor. Yani iblisin vesvesesi. Zayıf iman sahibi bir kimse neredeyse Allah için hiçbir şey vermez kardeşlerim. Muhtaç bir kimse sadaka istese, Müslüman dara düşse ya da musibete uğrasa bile iman zafiyatı yaşayan kimse ona yardım etmez. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor Muhammed suresinde? İşte diyor, sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor, ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz, dikkat edin bakın bu ayetten sonrasına, yerinize sizden başka bir topluluk getirir. Artık onlar sizin gibi de olmazlar diyor. Muhammed 38'de. Allah razı olduğu o topluluktan eylesin bizleri. Eğer diyor siz yüz çevirirseniz, Allah da sizi götürür, yerine başka bir topluluk getirir. Ve artık onlar sizin gibi de olmazlar diyor. Bu ayeti anlamak için geçmiş ümmetlere şöyle bir Kur'an'da bakmamız gerekiyor kardeşlerim. Helak olanlara bakın, sonra gelenlere bakın ve bizlere bakın. Allah bizlere acısın. Allah bizlere mağfiret etsin. Bakın sadece bir cimrilik ve infak, sadaka ve zekat. Yakaladık değil mi? Hep bunlar bizim fıtri hasletlerimiz. Hepsi bizdeki olan hallerimiz ve Allah Azze ve Celle bize taşıyamayacağımız hiçbir yük vurmaz. Öyleyse kafamızı şöyle bir kaldıralım. Ne oluyor, ne bitiyor zamanımızda şöyle bir düşünelim, bir idrak edelim. İşte o zaman cimrilikten, pintilikten kurtulduğumuz gibi nefsimizin cimriliğinden de kurtuluruz. Yine kardeşlerim, imanımızın en önemli zafiyetlerinden birisi de yapmayacağımızı yapacakmış gibi söylememizdir. Bu da imanımızın zafiyetinden olan en önemli belirtilerdir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, ey iman edenler, yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır diyor. Ayetin bunun ne kadar kötü bir davranış olduğunu ortaya koymakta kardeşlerim. Kuşkusuz bu davranış da bir nevi münafıklıktır. Sözü davranışlarına uymayan kişi hem Allah katında kınanmıştır, hem de halk nazarında kötü görülmüştür. Cehennemlikler dünyada iyiliği emredip kendisi yapmayanlar ile münkeri nehyettiği halde günaha girenleri ortaya çıkaracaktır. Buhari'deki bir ifadeyi hatırlayacak olursanız, Allah bizleri böyle rezil duruma düşmekten beri buyursun. Bir adam getirilir diyor cehennemde. Bağırsakları çıkar ve o adam değirmenci merkebinin döndüğü gibi bağırsakların etrafında döner diyor. Okudunuz mu hiç? Oranın halkı toplanır diyor. Gelir. Ey filan, senin şanın ne oldu? Sen bize diyor dünyada iyiliği emredip kötülükten nehyeden değil miydin? O evet der diyor. Evet. Ben iyiliği emrederdim ama kendim tutmazdım. Kötülükten sizi nehyederdim ama kendim işlerdim. İşte gördüğünüz gibi diyor. Kardeşlerim, bu naslar sadece dinleyip geçeceğimiz naslar değil, tepeden tırnağa kendimizi kontrol edeceğimiz naslardır. Çünkü herkes güttüğü sürüden mesuldur. Devlet başkanı idaresi altında, koca kadınından, kadın evinden, çocuklarından. Yani bu naz hiçbirimizi bir meseleden beri kılmıyor. Herkes bulunduğu konum itibariyle bir şeyden mesul. Allah hakkıyla anlayanlardan, hakkıyla düşünenlerden ve Rabbine ihlasla tövbe edenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Allah bizleri acısın. Bakara suresinin hemen girişinde onlar hem yer hem de Allah yoluna infak ederler diyor. Müslüman kardeşlerin maddi yoksulluk çekmelerine, ziyana uğramalarına, başlarına gelen musibetlere, ellerindeki bir nimeti kaybetmelerine üzülme, bunların haliyle birlikte olma, onlara yardımda bulunma hepimizin birinci görevidir. Allah bizleri bu konuda duyarlı olanlardan eylesin. Kardeşlerim, iman zafiyetini gösteren emarelerinden birisi de hadiselere duyarsız olma, olup biten meseleler karşısında sadece nefsini düşünme ve nerede ne olursa olsun bana ne, benden uzak olsun da ne olursa olsun gibi vurdum duymaz olma. Bunlar kalbin yavaş yavaş öldüğüne, zaafa uğradığına ve imanın en zayıf noktada olduğunun göstergeleridir. Belki de buna sebeplerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın helal da belli, haram da belli hadisi. Düşünün, Aleyhisselatü Vesselam kim bu ikisine dikkat ederse dinine ve ırzına dikkat eder diyor. Onu korumuş olur diyor. Bugün eğer bizler şüpheli şeylere hiç aldırış etmiyorsak demek ki helal ve harama hiç dikkat etmiyoruz ki onlarda duyarlılığımız olsun. Buna da sebep hadis-i şerifin devamında vücutta diyor bir et parçası var. Bu düzeldi mi bütün uğuzlar düzelir diyor. Salah bulur. Bu bozuldu mu her şey bozulur diyor. Dikkat edin, bu et parçası kalptir diyor. Allah o kalbi hayırla besleyenlerden eylesin. İhlasla, samimiyetle kalbini Allah'a yönelten, ondan gelene razı olan, hiçbir tereddüt geçirmeden, çekinmeden haramdan uzak duran, helala talip olan, ihlasla ibadet eden samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Kardeşlerim, kalp iman zafiyeti içindeyse günahları küçümser. Hatta kötü bir fiil işlediklerinde dahi düşünmezler. Bakın, bu sebeple Abdullah bin Mesud müminle münafığı şöyle anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah ondaki ilmi bizlere de nasip etsin. Mümin diyor günah işlemeyi sanki her an üzerine devrilecek bir dağın altında oturmak gibi görür. Facir ise günah işlemeyi burnuna koyan eliyle kovduğu bir sinek gibi telakki eder diyor. Evet. Rabbim bizlere acısın kardeşlerim. Rabbim bizlere acısın. Bizlere hayrı nasip etsin. Cuma'nın bereketini alan samimi kullardan eylesin. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nasihat istiyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah, bizler çölde yaşayan insanlarız. Bize Allah katında fayda verecek şeyleri öğret. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, birisine su versen ya da güler yüzle birisiyle konuşsan bile hiçbir iyiliğinizi diyor küçümsemeyin. Birisine su versen ya da güler yüzle birisiyle konuşsan bile hiçbir iyiliğini küçümseme diyor. Kardeşlerim, bir kimse kuyudan su içmek isterken siz ona kendi kabınızla su verseniz, bu yaptığınız belki çok küçük bir ameldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ancak asla küçümsenmemeli. Aynı şekilde kardeşlerini güler yüzle karşılama ve mescitte görülen bir lekeyi temizlemek de böyledir. Hatta mescitten atılan küçücük bir şey dahi olsa, düşünün Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıran bir adamın kıbleye doğru tükürdüğünü görünce ne yapıyor? Bir daha bu adama imamlık yaptırmayın diyor. Belki küçücük bir amel, bakın. Kıbleye doğru tükürdüğünü görünce bir daha bunu önünüze geçirmeyin ve buna imamlık yaptırmayın diyor. Allah yaptığı amelleri hakkıyla gören, hakkıyla sakınan, ondan korkan samimi kullardan eylesin bizi. Kardeşlerim, Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını önemsememek imanın en büyük zafiyetlerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah İslam için birbirini seven iki kişinin arası işlerinden biri günah işleyince bozar diyor. Yani İki tane samimi Müslümanın arası açılmışsa, birbirlerine muhabbet duymuyorlarsa, bunun sebebi işlerinden birisinin günah işlemesidir. Bu hadis günahın kardeşlik bağını kopardığını göstermekte. Kardeşler arasında zaman zaman görülen bu kötü durum, günahlarla zayıflatan bir imanın neticesidir. Çünkü Allah-u Teala günahkar olan kimseyi Müslüman kardeşinin kalbinden çıkarır kardeşlerim. Onların arasında kötü bir durumda itibarsız şekilde yaşar gider. Ona ne müminler merhamet eder ne de Allah onu korur. Çünkü Allah yalnız iman edenleri korur. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Siz diyor dünyayı da verseniz İki kişinin kalbini birbirine ısındıramazsınız. Allah isterse bu olur diyor. Allah kalplerimizi birbirine ısındırsın. Kendisi için seven, kendisi için buğz eden insanlar haline bizleri getirsin. Kardeşlerim, dünyaya bağlılık, dünya sevgisi, dünyaya yapışma, bunlar imanın zafiyetlerindendir. Kalp dünyaya öyle bir bağlanır ki kişi dünyanın malı için, şöhreti için, makamı için, mesken gibi bir parçasını kaybetse çok büyük bir üzüntü duyar. Kendisini bedbaht, bahtsız haddeder. Çünkü o başkasının ulaştığı dünyalıklara ulaşamamış, birinin elde ettiğini elde edememiştir. Onun için neye bakarsan bak gözlerin diyor sana hasretten gelecek diyor. Bunlar hep imana aykırı olan şeylerdir. Allah ahireti seven, onu uman, Rabbinin cemalini isteyen ve dünyada ihsanı yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Bir kalpte iman ile kıskançlık bir arada bulunmaz. Kişinin nefsini ıslah etmesi, Allah'a isyan eden her şeyden uzak durması ve Rabbine karşı nefsini yöneltmesi imanının zirveye çıkmasına sebeptir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsur şubedir diyor. En üstünü La İlahe İllallah, en ednası da yoldan bir münkeri izale etmektir diyor. Hayada imandan bir şubedir diyor. Kardeşlerim, imanımızın kamil olmasını istiyorsak tevhidimizi güçlendirelim. Çünkü en üstünü, en zirvesi La İlahe illallahsa bunu anlayalım. Ve bununla hareket edelim. Bunu anlamak için de ilk tavsiye Allah'ın kitabı, sonra Resulullah'ın sünneti, sonra Allah onlardan razı olsun o sahabenin yaşantısıdır. Allah bizleri bu üç asla uyanlardan eylesin. Ayağımızı kaydırmasın. Doyan bir nefis, makbul olan bir dua nasip etsin. Bugünlük sohbet inşallah bu kadar yeter. Allah hakkıyla hayatına geçirenlerden eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.